niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest czwartek, 17 maja. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja, zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Filip Jarek. Szpital w Ostrołęce znów będzie przyjmował chorych. Chirurgom i dyrekcji placówki udało się porozumieć. Naginanie reguł. Tym szef Centrum Informacyjnego Sejmu tłumaczy zakaz wychodzenia z budynku dla dwóch niepełnosprawnych mężczyzn. O wyzwaniach stojących przed Polską dyskutują politycy i naukowcy na kongresie w Warszawie. Serwis Trójki zaczynamy od informacji ze Ostrołęki, gdzie od kilku dni miejscowy szpital nie przyjmował pacjentów, z wyjątkiem tych w stanach zagrożenia życia. Wszyscy inni byli odsyłani do sąsiednich placówek, m.in. w Łomży i Ostrowi Mazowieckiej. Powodem były masowe wypowiedzenia umów o pracę składane przez chirurgów. Po dzisiejszych rozmowach z dyrekcją szpitala zdecydowano o zawarciu porozumienia. Mamy nadzieję, że do jesieni uda się wypracować nowe warunki pracy lekarzy, mówi kierownik ostrołęckiej chirurgii Andrzej Jabłoński. Udało się po trudnych dyskusjach przesunąć termin wypowiedzeń lekarzy, chirurgów na dzień 30 września. Do tego czasu mam nadzieję, że zostaną omówione, podpisane porozumienia, które na trwale umożliwią pracę na oddziale chirurgii w Ostrołęce. Elżbieta Lanz z zarządu województwa jest zadowolona, że lekarze wracają do pracy i że szpital znowu będzie przyjmował pacjentów. Ważne, że w tej chwili zaczynamy pracę w szpitalu w sposób taki odpowiedzialny, że oddział pracuje, że pacjenci będą przyjmowani i leczeni. To jest najważniejsze. Wiadomo, że lekarze dostaną podwyżki. Zmieni się także organizacja pracy. Na jednym dyżurze będzie pracowało dwóch chirurgów. Szanujemy postulaty osób protestujących w Sejmie, ale są pewne reguły, na które się umawiamy, a potem one są bardzo naginane. Tak szef Centrum Informacyjnego Sejmu, Andrzej Grzegżółka, tłumaczy, dlaczego dwaj protestujący w Sejmie niepełnosprawni, Adrian Glinka i Jakub Hartwich, nie mogą wychodzić na zewnątrz budynku. Zdaniem protestujących to kara za spotkanie z szefową Polskiej Akcji Humanitarnej Janiną Ochojską, która wczoraj nie została wpuszczona do budynku parlamentu. Andrzej Grzegżółka mówi tak. Ostatnio trochę te wyjścia na teren kompleksu sejmowego miały charakter inny, to znaczy ten spacer przed ulicę Wiejską w okolice biura przepustek raczej nie miał tych walorów, powiedzmy, zdrowotnych i bytowych, a bardziej był związany z konferencją prasową. Konferencja prasowa dobrym miejscem na ich organizowanie jest niezmiennie to, w którym protestujące osoby i ich rodzice są, czyli okolice Stolika Dziennikarskiego. W Sejmie cały czas trwa protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Domagają się wprowadzenia dodatku na życie w wysokości 500 zł miesięcznie. Inny z ich postulatów, podniesienie renty socjalnej, został przyjęty przez Sejm i podpisany przez prezydenta. Andrzej Duda podpisał również ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do lekarzy, rehabilitantów i wyrobów medycznych. Zdaniem posłów PiS-u ustawa gwarantuje osobom niepełnosprawnym ponad 500 zł miesięcznie oszczędności. Innego zdania są protestujący, którzy uważają, że ustawa to wydmuszka i nie realizuje ich żądań w sprawie dodatku. Politycy, naukowcy i specjaliści z całego świata będą dyskutowali o wyzwaniach stojących przed Polską, związanymi z gospodarką, społeczeństwem czy kulturą. W Warszawie rozpoczął się kongres Polska Wielki Projekt. Łączymy się z Teatrem Wielkim, w którym odbywa się ten kongres. Na miejscu jest Karol Surówka. Karol, jednym z tematów poruszanych na kongresie będzie rola Polski w Unii Europejskiej. To prawda, o swoich poglądach na temat przyszłości Unii będą dyskutowali politycy z Węgier, Słowacji, Niemiec, Francji czy Polski. Ma być mowa o wartościach europejskich. Według uczestnika tego panelu, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Zdzisława Krasnodębskiego, nie jest prawdą, że Polska tym wartościom się sprzeciwia. My chcemy pokazać, że my wyznajemy te same wartości. Czasami inaczej rozumiemy, a może jestem przekonany, że rozumiemy je lepiej. Że Polska nie jest krajem, który wartości europejskie narusza, tylko je promuje. Dziś jeszcze uczestnicy kongresu będą dyskutowali o roli społeczeństwa obywatelskiego, a w kolejnych dniach m.in. o polskim designie czy roli sportu w promowaniu marki polskiej. Wśród najważniejszych gości są m.in. laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii John Sargent czy niemiecki filozof i kulturoznawca Peter Sloterdijk. Z Teatru Wielkiego Karol Surówka, dziękujemy za informację. Dziś powstanie zespół do spraw ochrony Puszczy Białowieskiej. Jakie działania mają być podejmowane, żeby nie szkodzić przyrodzie? O tym mają decydować specjaliści z różnych dziedzin. A wśród nich są także eksperci z zagranicy, informuje minister środowiska Henryk Kowalczyk. Z Niemiec, z Czech, Słowacji, takich ekspertów zagranicznych w tym zespole będzie 9. Może mają różne doświadczenia inne niż w Polsce. Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska uważa, że powoływanie zespołu nie ma sensu. Konsensus został opracowany w 2012 roku. Dawał szansę na sensowną ochronę puszczy. Nie widzimy powodu, żeby szukać jakiegoś kolejnego konsensusu. Ustalenia zespołu dotyczące ochrony Puszczy Białowieskiej mają być przedstawione Komisji Europejskiej. To wszystkie informacje teraz. Wiadomości w skrócie o 16.30. Pogoda za oknem Przemyśli Wiejskiej nie najlepsza. W czwartek na północnym zachodzie kraju będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze, proszę Państwa, zachmurzenie duże. Opady deszczu po prostu będą się pojawiać na południu o umiarkowanym natężeniu. Tam prognozowana suma opadów nawet do 25 mm. Temperatura maksymalna dzisiaj na przeważającym obszarze od 15 do 19 stopni. Cieplej na północnym zachodzie, tam 21, a chłodniej w rejonach podgórskich od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 799 439 199. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 3 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, grafika Nvidia GeForce 2 Giga za jedyne 1999 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji między innymi temat, który z całą pewnością dla wielu z Państwa jest ważny, a i niestety coraz ważniejszy. Zapytamy wprost. Dlaczego drożeją paliwa? Co ja poradzę na to? No trzeba płacić. Jak się jeździ, to trzeba płacić i płakać. Będzie też o hakerach, jak im się nie dać. Chciałbym powiedzieć, że możemy zabezpieczyć swój komputer w 100%, jednak to by było kłamstwo. W ciągu dnia powstaje 9400 nowych zagrożeń. Co 10 sekund pojawia się nowy wirus mobilny. Rozpoczął się właśnie kongres pod szyldem Polska. Wielki projekt. Ten kongres jest potrzebny, żeby i przedstawiciele władz, i jej sympatycy, i krytycy mogli pewne rzeczy przemyśleć. Dokładnie dzisiaj mija wiek. 100 lat od śmierci Bronisława Piłsudskiego. Kim był brat marszałka? W gimnazjach japońskich uczą się o Bronisławie Piłsudskim. Dla nich to jest wybitny, uczony językoznawca. Na Stawach w Starym Sączu powstał specjalny rezerwat przyrody. Znajdujemy się na jednej z wież obserwacyjnych. Przy pomocy lunet możemy podglądać ptaki oraz możemy oglądać bobry. Możemy zobaczyć, jak pluskają się, jak wypływają z młodymi. Będziemy też na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu. Wyścigi to emocje, to teatr. Aktorami na tej wielotysięcznej scenie są jeźdźcy i konie. Ja pamiętam, jak to kiedyś ludzie krzyczeli, dawaj, dawaj, sałagaj! Wysiadziński, znakomity jockey, dawaj, wysiada! No, emocji z całą pewnością, to mogę Państwu zagwarantować, nie zabraknie. Reportaż w Trójce, przypominam, o nowej porze, o 18.45. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga będziemy z Państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy, grille, komunie. I drony, hoverboardy, i aparaty, i aż do 50 rat. To na bogato. Aż do 50 rat tylko do 23 maja. A przy zakupie komputera z wybranym procesorem Intel, urządzenie wielofunkcyjne HP oraz antywirus McAfee otrzymasz w zestawie. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi.

Plan B w programie trzecim Polskiego Radia. Miało być tanio na stacjach paliw, miało być tak pięknie i przyjemnie. No coś mi wygląda na to, proszę Państwa, że trzeba będzie przyzwyczaić się do planu B. Zapraszamy do Trójki. Po prostu trzeba będzie przywyknąć do droższego paliwa. Tak przynajmniej przekonują eksperci. Ceny na stacjach rosną i jak na razie niewiele wskazuje na to, by miało się to zmienić. Jaka jest tego przyczyna? Niepewna sytuacja międzynarodowa. Witamy na stacji paliw w Chludowie. Olej napędowy, prosto tankować. Teraz to tam trudno znaleźć, prawda, żeby było tam 5 albo lekko poniżej 5. No są jeszcze takie stacje, ale są i stacje, gdzie są tam po 5,18, po 5,20. Co ja poradzę na to? No trzeba płacić. Jak się jeździ, to trzeba płacić i płakać. Surowce dalej pozostają bardzo atrakcyjną klasą aktywów. Szef Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk. Szczególnie w kontekście ropy naftowej, która dokładnie zyskuje, czy to na napięciach geopolitycznych, czy właśnie na rosnącym zapotrzebowaniu rozwijających się gospodarek. Te dwa elementy sukcesywnie pchają notowania ropy naftowej w górę i myślę, że tak jak w tej chwili przebiliśmy poziom $70 za baryłkę, tak nie jest to ostatni element, ostatni pułap, na którym się ropa naftowa może w 2018 roku znaleźć. Jakie mam wyjście? No to co, mam usiąść w domu i nie pracować? No wyższe koszty, mniejszy zysk i to wszystko. Dwa lata temu cena ropy oscylowała w okolicach $30 za baryłkę. Główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień. Na przestrzeni tych dwóch lat jej cena wzrosła no już o blisko 200%. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocny wzrost, pokazujący jak szybko uwarunkowania potrafią się zmienić. Wtedy, na początku 2016 roku, wydawało się, że taki scenariusz jest wręcz niemożliwy, że tej ropy jest bardzo dużo, że być może Chiny przeżywają pewne kłopoty i ten import nie będzie rósł tak szybko. A tu proszę, minęły dwa lata i mamy właśnie wiele nieprzewidzianych wtedy wydarzeń, takich jak kryzys w Wenezueli, teraz zerwanie porozumienia z Iranem i nagle ta cena jest w okolicach $80. Przede wszystkim to wpływ ma to, co się dzieje na rynkach globalnych. Główny ekonomista PKN Orlen Andrzej Czyżewski. Czyli po prostu cena ropy, bo to jest w tej chwili ważny czynnik, który na to wpływa. Ona jest dość wysoka, jest napięcie w rejonie Zatoki Perskiej, jest właśnie ryzyko. Te ceny poszły w górę z powodu właśnie takiej premii za ryzyko obecnej w cenach ropy i to się przekłada na ceny paliw. A na rynku polskim to kurs złotego jeszcze do dolara na to wpływa. Patrząc wprost na cenę paliw, myślę, że możemy teraz też śmiało prognozować, że wzrosty, które ostatnio obserwujemy na stacjach paliw, wprost też będą kontynuowane i niestety już okolice wakacji, czyli znowu wzmożonego popytu na benzynę na stacjach benzynowych, też wprost przełoży się na to, że przebijemy po raz kolejny tą magiczną barierę 5 zł za litr. Zapraszamy do kasy. Życzymy szerokiej drogi. A jak to jest na Państwa stacjach paliw? Gdzieś tam w okolicy, jakie ceny udało się już zarejestrować? Można pisać zd@polskieradio.pl. Można też SMS-y wysyłać 71 335 i dzwonić 22 i 7 trójek. To wszystko przeszłość, proszę Państwa, to wszystko historia. I jeszcze jeden taki czynnik ryzyka na horyzoncie się pojawia. Opłata paliwowa to na razie tylko przyszłość. Koncerny Lotos i Orlen mówią zgodnie, jednym głosem, absolutnie klienci tych podwyżek nie odczują, jeśli taka opłata w ogóle się w Polsce pojawi, to w 100% weźmiemy ją na siebie. Pytanie, czy rzeczywiście tak będzie. O cenę paliw pytał Marcin Pośpiech. A to Mysłowic w programie trzecim. To jak to jest z tymi paliwami? Proszę się podzielić, może są jakieś zdjęcia. Udało się Państwu gdzieś przy drodze jakiś pylon sfotografować z cenami na stacjach paliw. Zachęcamy. się schować na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie dobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, pan Marcin pisze, chyba muszę zmienić dzwonek na telefonie, bo właśnie mam na nim długość dźwięku samotności i gdy teraz wybrzmiewa w Trójce, to odruchowo sięgałem po telefon. Wszystkiego dobrego, panie Marcinie. Adres do Trójki, zd@polskieradio.pl. Można też dzwonić 22,7 trójek. Jest jeden, jedyny powód. Nie tylko cen paliwa. Tym powodem są wyłącznie opinie ekspertów. Nie, że dolar drożeje czy tanieje, nie, że ropa drożeje, tanieje, nie inne ekonomiczne czynniki, bo eksperci tak powiedzieli. Pan pozwoli, szanowny słuchaczu, że się nie zgodzę. Eksperci tłumaczą tę rzeczywistość, która wygląda tak, a nie inaczej. Nie jedna praca naukowa, podkreślam, na ten temat powstała. Zawsze to tak właśnie jest, że jak są jakieś międzynarodowe niepokoje na rynkach międzynarodowych czy geopolityczne na przykład, zwykle drożeje właśnie ropa naftowa, zwłaszcza jeśli dotyczy to krajów, gdzie jest wydobywana złoto i na przykład frank szwajcarski, co my akurat w Polsce też niestety czasami odczuwamy. Autopromocja. Winien i ma. Ta luka, no to została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się tak nie jest. Dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Jest 16:24. Teraz proszę Państwa o komputerach. Każdy z nas właściwie korzysta z takich komputerów osobistych, chociaż w ostatnim czasie przerzucamy się raczej na urządzenia mobilne. Teoretycznie wystarczy często zmieniać hasło, prawda? Mieć aktualne oprogramowanie antywirusowe. To powinno wystarczyć, a jednak wciąż pojawiają się nowe wirusy. Szacuje się, że co 10 sekund pojawia się nowe, złośliwe oprogramowanie, które może trafić do naszego komputera. My mamy akurat sieć akademicką i często wirusy są przez inne komputery wprowadzane do naszego komputera. pamiętajmy o aktualizowaniu systemu. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. To jest rzecz, o której zawsze trzeba pamiętać, ponieważ informacje o błędach w systemie mogą być wykorzystane do włamania. Włamywacze wiedzą szybciej o dziurach w systemie niż producent wypuszcza łatki. Mamy mały problem z systemem, ale niedługo zażegnamy. Sam z siebie potrafi się zresetować. Chciałbym powiedzieć, że możemy zabezpieczyć swój komputer w 100%, jednak to by było kłamstwo. Robert Dziemianko, GData Software. W ciągu dnia powstaje w pierwszym kwartale 2018 roku 9400 nowych zagrożeń. Co 10 sekund pojawia się nowy wirus mobilny. Tutaj kliknijmy, on się uaktywni wtedy. Dobra. O właśnie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie dostępu do swoich danych, to absolutnie podstawową rzeczą jest używanie bezpiecznego, czyli mocnego hasła. Konstanty Młynarczyk, redaktor naczelny portalu CHIP. Najpierw sprawdza się hasła domyślne, takie jak są ustawione przez producenta. Zastraszająca liczba osób tych haseł w ogóle nigdy nie zmienia, skutkiem czego można na niego wejść po prostu bez żadnego wysiłku. Coś się dzieje, wolno chodzi, zawiesza się, nie wiem. Czy my możemy zorientować się, że coś niedobrego dzieje się z naszym komputerem? Cała sztuczka polega na tym, żebyśmy się właśnie nie zorientowali. Andrzej Choński, ekspert do spraw zabezpieczeń. Tego typu ataki są w sposób cichy. Aż do finalnych destrukcyjnych działań użytkownik nie powinien odczuwać żadnego dyskomfortu. Pani kadrowa uruchamia sobie jakiś tam element, który wygląda bardzo znanie. Na przykład od prezesa. Tak, od prezesa. Jest to pliczek PDF. Uruchamiamy i w tym momencie... Nic się nie otwiera z tego, co się powinno otworzyć. Nie dzieje się nic. Dzieje się sporo za to w tle. Czyli taki pliczek tylko wizualnie przypominał pliczek czytnika Adobe Reader chociażby. W tym momencie w tle zaczyna się pobieranie jakiegoś ciała właściwego. Wystarczy też, że wejdziemy na konkretną stronę, która jest zainfekowana, ma złośliwość. Jeśli kod zaszyty najczęściej w różnych banerach, to nazywa się malvertising, czyli wykorzystanie reklam do przesyłania złośliwego kodu i nieświadomi byli właściciele tej strony internetowej. Trojan był i jakiś tam inny, nie znam się na tym, ale to głównie przez ściąganie plików z poczty. Koń trojański to jest program napisany po to, żeby udawać coś innego. Koń trojański może być programem udającym program graficzny, a w rzeczywistości w tle wysyłające nasze pliki w świat. Kilkukrotnie zdarzyło mi się otrzymać z ZUS-u, z oficjalnych maszyn ZUS-u jakieś czyjeś dokumenty. Nie wiem, czyje to były, ponieważ się w nie wgłębiałem, ale myślę, że to były poufne dokumenty. O, jestem ciekaw, jak często Państwu się zdarza zmieniać hasło. W biurowych komputerach to jeszcze nie jest takie trudne, bo systemy wymuszają na nas co jakiś czas zmianę hasła i w dodatku chcą, by było skomplikowane. A jak to jest w urządzeniach osobistych? O wyścig między hakerami i twórcami zabezpieczeń pytał Tomasz Jeleński. W tej sprawie też można dzwonić 22 7 3. W sprawie paliw, no tak czułem, że to jest temat, który Państwa rozgrzeje. Pan Marcin wysłał mail i pisze w załączniku zdjęcie. Kolbuszowa, województwo podkarpackie. Teraz jestem przejazdem, otwieram. To jest stacja Międzynarodowy Koncern, który niedawno zmienił nazwę 95 po 504. Ale muszę się Państwu do czegoś przyznać, nie dalej niż przedwczoraj na warszawskiej Woli zatankowałem jeszcze za 4,84 chyba to było, więc można wciąż jeszcze znaleźć takie stacje, gdzie cena jest poniżej 5 zł. Tu Trójka, 16:27. Za chwilę skrót najważniejszych informacji. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blistych, co do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą, niby król Candy. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, kochać, a ty wbić się w lokal. Jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej. Spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ej. Kochanie, nie obudź mnie jak kubek kierpy. Weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak tamagotchine. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić sam po nocy. Stop, w mojej głowie tysiąc pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem co mi gra w tej duszy, ale muszę bis. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć. Co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic ponie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to pić, jeść, spać jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Spisz swój testament i mi wyślij DM. Nie mogę być kim pragniesz, ale byle bez ciebie. Kiedyś śniły mi się chmury, dzisiaj śni się internet. Tylko pić, jeść, spać, znowu w żyłach ten tercet. Po kocich ruchach widzę, że Filipowi się ta muzyka podoba. 16.30 za nami. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Premier Morawiecki przy okazji szczytu Unia Europejska-Bałkany Zachodnie po raz kolejny rozmawiał z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Rozmowa w Sofii dotyczyła m.in. reformy sądownictwa w Polsce. Premier przekonywał na konferencji prasowej, że jego argumenty zostały zrozumiane. My znacząco podnieśliśmy niezawisłość całego aparatu sądowego. I chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że pan przewodniczący jednoznacznie się ze mną zgodził. Wczoraj Jean-Claude Juncker mówił, że liczy, że uda się doprowadzić do kompromisu do końca czerwca bądź do początku lipca. Komisja domaga się dalszych zmian w ustawach sądowych, bo uważa, że nie ma gwarancji niezależności sądownictwa. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie awarii w przepompowni ścieków Ołowianka. We wtorek z powodu zalania przestały działać silniki w stacji pomp odprowadzającej ścieki z dużej części Gdańska. Nieczystości skierowano do Motławy i Zatoki Gdańskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie wojewody, który zmienił nazwę placu Wilhelma Szewczyka w Katowicach na plac Marii i Lecha Kaczyńskich. Trzyosobowy skład orzekający nie był jednomyślny. Jedna z sędziów zgłosiła zdanie odrębne. Według sądu wojewoda nie wykazał, że ma obowiązek wydania zarządzenia dotyczącego zmiany nazwy. Przedstawiciel wojewody rozważa możliwość wniesienia skargi kasacyjnej w tej sprawie. Przed momentem słyszeli Państwo o tym, jak mogła wyglądać wymiana zdań między Mateuszem Morawieckim, premierem, a Jean-Claude'em Junckerem, przewodniczącym Komisji Europejskiej. O tym więcej jeszcze dzisiaj po 18.15 w audycji 3x3. Już teraz zachęcam. A teraz o pogodzie. W nocy z czwartku na piątek na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami. Spodziewamy się miejscowych przelotnych opadów deszczu. Tylko na południu zachmurzenie ma być całkowite, a opady deszczu, proszę Państwa, na południu mają być ciągłe. Temperatura minimalna w nocy od 8 stopni na Pomorzu Zachodnim i rejonach podgórskich do 12 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy, grille, komunie. I drony, hoverboardy, i aparaty, i aż do 50 rat. To na bogato. Aż do 50 rat tylko do 23 maja. I konsola PlayStation 4 500 giga z kontrolerem DualShock 4 oraz PS Plus na 14 dni za jedyne 899 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Sesja! Ale kupił Kofaktin i jedzie równo. Pewnie nie chce mieć nic w plecy. Kofaktin? Kofeina i dwa rodzaje żeńszenia w ampułce do wypicia. Daje niezłego kopa. Składniki zmniejszają zmęczenie i poprawiają koncentrację. Zapytaj w aptece lub na stacji BP. Suplement diety Cofactin Shot. Konkretne uderzenie w znużenie i zmęczenie. 799 439 1990. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały.

Mam nadzieję, że pani Julia Pietrucha się nie obrazi, jak piosenkę Sailor nazwę świetnym produktem polskiej kultury, który doskonale nadaje się na eksport. No i w pewnym sensie o takich kulturalnych dokonaniach teraz będziemy w Trójce rozmawiać na zegarach prawie 16:40. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj, proszę państwa, rusza 8 już Kongres Polska Wielki Projekt. Jak co roku przedstawiciele polityki, no właśnie także świata kultury oraz nauki będą debatować o wyzwaniach, przed którymi stoi nasz kraj. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiałeś się z twórcami tego projektu, wywodzącymi się z Instytutu Sobieskiego, to taki think tank z Poznania. Od kilku lat kongres jest prestiżową międzynarodową imprezą. W tym roku gości na nim na przykład laureat Nagrody Nobla, profesor Thomas Sargent. No, ale początki kongresu pewnie nie były takie spektakularne jak teraz. Zgadza się. Na początku to, co dzisiaj nazywamy Kongresem Polska Wielki Projekt, było tylko cyklem spotkań przedstawicieli inteligencji. Opowiada Maryna Miklaszewska, wiceprezes Fundacji Polska Wielki Projekt. Pierwszy kongres miał się odbyć w 2010 roku, w maju, pod egidą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Miało być to jak gdyby takie rozszerzenie spotkań prezydenta Lecha Kaczyńskiego z intelektualistami, tak to nazwijmy ogólnie, które od czasu do czasu były organizowane w Lucieniu. Chodziło o to, żeby właśnie stworzyć szerszą płaszczyznę spotkań ludzi różnych profesji, zaangażowanych w budowę czegoś, co nazwaliśmy Polska Wielki Projekt. Dziś w kongresie udział biorą wybitni przedstawiciele świata nauki, sztuki, kultury i biznesu, ale na samym początku znalezienie ciekawych prelegentów nie było proste, wspomina Jan Filip Staniłko, jeden z pierwszych organizatorów kongresu, a dziś zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Parę lat temu było dużym problemem w Polsce, żeby zrobić imprezę, która się, że tak powiem, nie spóźnia, nie zacina i no, tak, żeby była eventowo dobra. Ten projekt Polska jest no tak złożony jak Polska. To była moja praca, że ja przez cały rok właściwie krążyłem po różnych środowiskach i starałem się wyłowić, czytałem różne książki, żeby znaleźć ludzi, którzy są często jeszcze nieznani, a mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. I dzięki takiej imprezie można było ich po prostu wypromować. Kongres od początku miał zbudować zaplecze polityczne dla polskiej prawicy, ale też wypromować nowe osoby, dodaje Paweł Sosnowski, historyk sztuki. Cały kongres był zorganizowany po to, żeby nie zasypiać gruszek w popiele i żeby wtedy, kiedy partia PiS, Prawo i Sprawiedliwość była w opozycji, żeby już konstruować różnego typu rozwiązania z myślą o przyszłości. A przede wszystkim chodzi o te konfrontacje na styku gospodarki, kultury, ekonomii i społeczeństwa. A owocem odbywających się od 2011 roku kongresów jest polityka obecnego rządu, dodaje profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Fakt, że dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości uprawia politykę socjalną, nie podejmowaną kiedyś przez poprzednie rządy, że się zmienił trochę klimat intelektualny, że dbamy inaczej, odnosimy się do gospodarki czy do dziedzictwa narodowego, czy inaczej definiujemy również politycznie swoją rolę w Europie, to jest też efekt tych debat. Mamy taką ambicję, żeby to było w przyszłości miejsce spotkań ludzi o podobnych poglądach z całej Europy. Jednak celem kongresu jest nie tylko kształtowanie polityki, ale też rozwój społeczeństwa obywatelskiego. A to ważna misja, bo pod tym względem jeszcze odstajemy od innych krajów Europy, dodaje Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. W ciągu ostatnich 20, prawie 30 lat wolnej Polski społeczeństwo obywatelskie zrobiło ogromny krok naprzód. Natomiast oczywiście to jest jeszcze mało. Wciąż gonimy państwa rozwinięte i tu jest ogromna też rola państwa, żeby nie ustawać we wspieraniu, w mądrym wspieraniu trzeciego sektora, tak aby on się równoważył i żeby miał coraz większą siłę, większą moc w relacji do innych partnerów społecznych. A 8 już Kongres Polska Wielki Projekt potrwa do niedzieli. To jeszcze informacja. Zaproszenie do Klubu Trójki po 21:00 dzisiaj. Grzegorz Górny, w imieniu Grzegorza zapraszam. Gośćmi będą profesor Zbigniew Stawrowski, filozof polityki, oraz Tomasz Matynia, członek Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt. Informacje na ten temat zebrał Mariusz Krzemiński. Dziękujemy, Mariuszu. Dziękuję. Mam jeszcze dla ciebie i dla państwa zagadkę. Co to może być? Samanena, oj, samanena, oj, samanena, oj, samanena.

Polecam wszystkim przesiąść się na rower. Może to będzie dobra okazja, żeby jednak wsiąść i spalić trochę kalorii i przy okazji zaoszczędzić trochę pieniędzy w portfelu. I absolutnie do tego zachęcamy. Na zegarach 11 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj mija dokładna setna rocznica śmierci Bronisława Piłsudskiego, jednego z pięciu braci marszałka. Legendarny Ziuk zdominował historię rodziny Piłsudskich, ale życie jego brata Bronisława, słynnego etnografa i językoznawcy, było nie mniej ciekawe. Razem z Józefem został zesłany na Sybir i właśnie tam poświęcił się badaniom kultury ludów zamieszkujących Daleki Wschód. Opisał m.in. obyczaje Ainów, słyszeli państwo śpiew Ainów, których obserwował na Sachalinie, a później także na wyspie Hokkaido. To jedyne znane nagranie języka Ainów z XIX wieku. Wykonał je Bronisław Piłsudski, brat marszałka Józefa Piłsudskiego. Historia jego zainteresowania etnografią i dalekimi ludami związana jest paradoksalnie z walką o niepodległość Polski. W 1887 roku Józef wraz ze starszym od siebie o rok Bronisławem zostali zesłani na Syberię, gdzie ten pierwszy dojrzewał do późniejszej kariery politycznej, a drugi odkrywał nowe pasje, wyjaśnia Michał Bronowicki z Muzeum Józefa Piłsudskiego. Bronisław Piłsudski był bardzo długo wieziony statkiem na Sachalin. Tam spędził pierwszych 10 lat, potem pozostał na Sachalinie i zajął się sprawami naukowymi, mianowicie badaniami etnograficznymi. Bronisław zainteresował się wówczas Ainami. Był to lud dyskryminowany przez władze zarówno cesarskie, jak i japońskie. Jak mówi orientalista profesor Alfred Majewicz, zabroniono im m.in. tradycyjnego połowu ryb, wskutek czego głodowali. Zaczął ich uczyć sadzić kartofle, zaczął ich uczyć solić ryby, leczył ich. Zasadniczo stał się ich rzecznikiem takim wobec władz, zaczął dla nich występować przed sądem, zaczął pisać im podania jakieś i się strasznie zaprzyjaźnił. Oni mieli do niego nieprawdopodobne zaufanie. A jak dodaje Michał Bronowicki, Bronisław Piłsudski został nawet królem Ainów. Ożenił się tam z córką wodza Kimura, miejscowego wodza Ainów, i nawet nosił przydomek króla Ainów w pewnym momencie, bo rzeczywiście stał się tam postacią znaną, cenioną. Jego potomkowie do dziś zresztą żyją w Japonii. Choć w Polsce każdy wie, kim był Józef Piłsudski, a jego brata Bronisława zna niewielu, to w Japonii jest odwrotnie, wyjaśnia Lesław Dal, kurator zakopiańskiej wystawy poświęconej Bronisławowi Piłsudskiemu. W gimnazjach japońskich uczą się o Bronisławie Piłsudskim. Dla nich to jest wybitny uczony, językoznawca, ten, który można powiedzieć ocalił tą kulturę ludów, które zamieszkiwały Sachalin czy Hokkaido. W 1906 roku Bronisław Piłsudski wrócił do Europy. Joanna Baranowska z projektu Bronek, edukacyjnej gry o starszym Piłsudskim, przekonuje, że stał się wówczas cichym orędownikiem niepodległości Polski. On przede wszystkim, jak udało mu się już opuścić Syberię, Sachalin, jeździł po świecie i był takim adwokatem sprawy polskiej za granicą też. Na różnych uniwersytetach kontaktował się z różnymi uczonymi i to była jego główna działalność na rzecz wolnej Polski. Bronisław Piłsudski zmarł podobno śmiercią samobójczą. Utonął w paryskiej Sekwanie 17 maja 1918 roku. A wszystkie te niezwykle ciekawe informacje zebrała Paulina Kozioł. Tu Trójka, to Strachy na Lachy, twoje motylki na zegarach 7 minut do 17. Twoje motylki są lżejsze niż puch, muskają się po nieba okruchach. Kiedy dotkną mnie trochę niżej niż brzuch, dobry Bóg nas dzisiaj posłuchał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Zbędnych pytań, czy to jest miłość, czy przyjaźń. Dziś należymy już tylko do siebie, dobry los będzie nam sprzyjał. Jestem tu, bo ty tego.